فخلف من بعدهم خلف kikafuatia baada yao kizazi kiovu, kwa sababu al-khalf ar-radi'u min an-nas wa min al-kalam, ndio khalf. Sawa? Kwa kikafuatia baada yao kizazi kiovu, warithul kitaba, kilichorithi Taurati. Yani jaa baada ulaika al-qawm alladhina kana minhum salihun wa minhum duna dhalika. Kikaja kizazi jilu su'in la khaira fihi. Baada ya kizazi chema hicho ambacho kizazi kilichopita ambacho kulikuwa kuna watu wema na watu waovu, kikafuatia baadaye kizazi kiovu ambacho hakina khairi ndani yake. Ikawa akhadhu taurata min aslafihim, walipokea taurati kutoka kwa wazee wao. Waalimu ma fiha min alahkam, na wakasijua hukumu zilizomo ndani yake. Lakini yaakhudhuna arada hadha aladna, shida yao ikawa iko hapo wakawa wanachukua starehe ya hii dunia, wanakula kupitia Taurati, wajinufaisha kilimwengu. Yaakhudhuna arada hadha aladna, wanachukua wao starehe ya hii dunia. Yaakhudhuna alamwala alharam, yaakhudhuna almala alharam, wanachukua mali ya haramu. Min alrishwati waghairiha min mataa dunya alzail, wa adha'u alamala bitaurati. Kwa hiyo wakawa wanaitumia Taurati kama chumo lao. Sawa? Wakawa wanazusha maneno, wanasingizia kwamba ni Taurati. Allah asema fawailu lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim, ole wao wale ambao wanaandika Taurati, wanaandika kitabu kwa mikono yao. Thumma yaquluna hadha min indi Allah, kisha wanasema hili latoka kwa Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, ili wanunue wabadilishe kwa hilo thamani duni. Fawailu lahum mimma katabat aidihim wa wailu lahum mimma yaksibun, basi ole wao kwa kile ambacho kimeandikwa na mikono yao, ole wao kile ambacho wanakichuma. Alafu wakajipa matumaini, waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda, na wakawa wanasema sisi moto hautatugusa isipokuwa siku chache tu, kwa wale makosa madogo madogo tuliyofanya tutachoma tap, alafu basi sisi hatuingii motoni, kwa sababu sisi ni shabun shaabullahi almukhtar, sisi ni taifa teule, hatuwezi kwenda motoni. Mayahudi ndio itikadi yao mpaka leo kwamba moto umeumbwa kwa ajili ya umam, kwa ajili ya mataifa mengine, sio wao. Na watu wote duniani wameumbwa kwa lengo la kuwatumikia Mayahudi, wao ndio mabwana wakubwa, kwa sababu katika wao kumetoka mitume wengi kweli. Kwenye kabila la Mayahudi au la Banu Israila, ndio kabila lililotoka mitume kwa wingi kabisa. Kwa hiyo wanasema sisi ni shaabullahi almukhtar, wengine wote wameumbwa kwa ajili ya kututumikia sisi. Si wewe wambagua mwenzako, unaona kwamba yule hivi kabila gani yule, hivi basi Myahudi anaongoza kwa hilo. Kwa hiyo kama ingekuwa ni sharaf, basi sharaf ungekuwa na wao mwanzo, kwa sababu mitume wote wa Allah tabarak wa taala ila wachache wanatokana na Mayahudi, yani kutoka Bani Israila, ni kizazi cha Yaqub. Yaqub mwenyewe alikuwa mtume, baba yake naye alikuwa mtume, babu yake alikuwa mtume. Kuna sharafu zaidi ya hiyo? Lakini sasa mambo hayaendi namna hiyo katika dini. Wewe jinasibu, babu yako alikuwa nani? Wewe sisi bwana, unaweza kuja wewe, babu yako nani? Babake pengine alikuwa dabbar kama anavyosema, huna fadhila pengine, lakini wajinasibu na kujiona bora juu ya mwingine. Sasa wao walikuwa wanajiona bora juu ya watu na mpaka leo, lakini wamepatwa na udhalili. Kwa nini udhalili umewapata? Kwa nini nazungumza maneno yao, kwa sababu gani? Kwa sababu udhalili au utukufu uko kwenye kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho yake. Utukufu utaupatia hapo. Tunaelewana? Usijinasibu bwana, ukatafuta wingi wa nasaba, ukajiona ni bora kuliko wengine, ukoje kwenye mafundisho ya Allah? Hilo jambo kubwa. Na pengine ukawa nasabu yako ina watukufu juu ya watukufu juu ya watukufu, wakawashinda watu wote, lakini wewe ukawa ni kizazi kibaya. Kama fakhalafa min ba'dihim khalfun, warithu alkitaba yakhudhuna arada hadha aladna. Kuna watu wa aina hiyo, wayaquluna sayughfaru lana, na wanasema tutasamehewa. Sisi hatuna neno, tuacheni tufanye tutasamehewa sisi. Ndio Mayahudi walivyokuwa hivyo. Wayaqulun, na hali ya kuwa wanasema sayughfaru lana, tutasamehewa sisi, Allah atatusamehe madhambi yetu, hatuwezi kuachwa hivi hivi. As-Sa'd asema wa hadha qawlun khali min al-haqiqa, kauli hii imeepukana kabisa na uhakika na uhalisia wenyewe ulivyo. Fa innahu laysa istighfaran wa talaban lilmaghfirati ala alhaqiqa, kwa sababu kauli hii si kauli ya kutaka msamaha, si kwamba wanaomba msamaha, ni wanaweka matumaini tu kwamba sisi tutasamehewa na madhambi yetu, lakini tutasamehewa. Falau kana dhalika lanadimu ala ma fa'al, lau ingelikuwa wao kweli wataka msamaha wangejuta kwa yale waliyofanya na kwamba hawatarejea tena. Wa in yatihim aradhun mithluhu yakhudhuhu, na ikiwajia wao starehe mfano wake wanaichukua. Wakipata starehe nyingine katika starehe za kidunia wanachukua, mfano mali za haramu na mingineyo, wao walikuwa wanabeba tu, na mpaka leo ndio hivyo walivyo. Dini yao iko kwenye mali. Alam yukhadha alayhim mithaqul kitab, kwani haikuchukuliwa kwao, kwani halikuchukuliwa kwao agano la kitabu? Alam yukhadha alayhim mithaqul kitab, kwani halikuchukuliwa kwao agano la kitabu? Agano lenyewe lipi? Alla yaqulu ala Allah illa alhaqqa, kwamba hawatosema juu ya Allah illa haki, ila lililokuwa haki. Wao haikuchukuliwa, si walichukua ahadi? Allah si alichukua ahadi kwao, kwa wale ambao wamepewa, wamerithishwa kitabu Taurati, kwamba wao hawatazungumzia kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ukweli na haki? Amesema hivyo katika Ali Imran, wa idh akhadha Allah mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wala taktumuna fanabadhuhu waraa dhuhurihim washtarau bihi thamanan qalila fabisa ma yashtarun. Kumbuka alipochukua Allah agano la wale ambao wamepewa kitabu, kwamba wallahi mtakibainisha hicho kitabu kwa watu, mtakiweka wazi hiyo Taurati, mtawabainishia watu na wala hamtaficha. Walichokifanya, fanabadhuhu waraa dhuhurihim, wakakitupa hicho kitabu nyuma ya migongo yao, wakakipuuza. Washtarau bihi thamanan qalila, na wakakhitari kwa badali yake thamani duni, wakakhitari badala yake thamani duni. Fabisa ma yashtarun, basi ni uovu, si uovu ulioje wa kile walichokikhitari. Wadarasu ma fihi, narudia tena, alam yukhadh alayhim mithaqul kitabi, kwani halikuchukuliwa juu yao kwa, halikuchukuliwa kwao agano la kitabu cha Taurati. Alla yaqulu ala Allah illa alhaqa, kwamba hawatasema juu ya Allah ila lililo la haki. Wadarasu ma fihi, na wao wameyasoma yaliyomo ndani yake. Walhalu annahum qad qara'u alkitab wa alimu ma fihi, na hali ya kuwa wao wamekisoma kitabu na wakayajua yaliyomo ndani yake. Wafahimu maanahu au wafahimu maanihi, na wakayafahamu maana yake. Wafahimu maaniyahu, na wakayafahamu maana yake, wakafahamu maana hiyo yaliyomo ndani ya kitabu eh? Kwa jumla itakuwa ni hali yako. Ingine wameona tofauti na hivyo eh? Waddaru al-akhiratu khairun lilladhina yattaqun, na nyumba ya akhira yani pepo. Waddaru al-akhiratu, na nyumba ya akhira, hiyo nyumba iliyoko akhira, khairun lilladhina yattaqun, ni bora kwa wale ambao wanamcha Allah. Afala taqilun, basi kwa nini hamfahamu? Wama utitum min shay'in famata'u alhayati ad-dunya wa zinatuha, hamjui kwamba chochote mtakachopewa katika huu ulimwengu ni starehe ya uhai wa dunia na ni pambo lake? Hamjui hilo? Wama inda Allahi khairun wa abqa, afala taqilun, walladhina yumassikuna bilkitab, na wale ambao watashikamana na kitabu, wakashikamana vizuri na kitabu chao, waqamu salata, na wakaisimamisha swala, watapata ujira hao mzuri kabisa. Kwa nini? Inna la nudhi'u ajra almuslihin, hakika sisi hatuupotezi bure ujira wa wenye kutengeneza, wenye kufanya wema, hatuupotezi bure, lazima watapata ujira wao. Hawezi kulingana sawa anayetaabika katika jambo la dini, anayetaabika katika kumwabudu Allah akalinganishwa sawa na yule aliyebweteka tu, haiwezekani. Afanajalu almuslimina kalmujrimin ma lakum kaifa tahkumun, hivi tutawafanya waislamu sawa sawa wawe sawa na watu waovu kama watu waovu? Vipi mnahukumu nini? Afala taqilun, alistifham huna inkari, kuna iltifati hapa min alghaiba ila alkhitab, dhamiri zimebadilika kutoka ghaiba kwenda kwenye khitab. Limadha liyakuna awqa'a fi tawjihi at-tawbihi ilayhim muwajahatan, sitatosha mpaka ya 170 lakini tutamaliza, zimebakia 30 na ngapi? 36. Kwa hiyo kesho tukichukua 10, 10, 10, alhamdulillah. Kwa nini tumalizie? Wa idh natakna aljabal, si ando nikufuata. Hii ni habari nyingine, tukianza hapo itabidi ifunike habari nyingine ziendelee, au uone ndo mwisho. Sema tuendelee. Wa idh natakna aljabal fawqahum ka'annahu dhullatun, nakumbuka tulipolinyanyua jabali juu yao kama kiwingu, jabali linyanyuliwa kwa Bani Israila. Natakna kwa maana qala'na min aslihi wa rafa'nahu fawqahum, tulilingoa kutoka kwenye asili yake tukaliweka juu yao tukalinyanyua. Kumbuka tulipolinyanyua jabali tukaliweka juu yao. Kaanahu dhullatun, kana kwamba jabali hilo ni kivuli. Au kana kwamba ni kiwingu, dhullatun, kana kwamba ni kiwingu. Wadhannu annahu waqi'un bihim, na wao wakayakini kwamba jabali hilo ni lenye kuangukia juu yao. Jabali limenyanyuliwa, limeletwa, liko hapo juu, hili litatuponda sisi. Wakayakini kwamba hili litatupiga sisi. Khudhu ma atainakum biquwa, tukawaambia chukueni, chukueni yale tuliyowapa katika Taurati kwa jitihada. Khudhu ma atainakum biquwa, tukawaambia chukueni yale tuliyowapa katika Taurati kwa jitihada. Wadhkuru ma fihi, nakumbukeni yaliyomo ndani yake. La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah. Ilikuwaje? Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili pia amelizungumza katika Al-Baqara. Wa idh akhadhna mithaqakum, kumbukeni tulipochukua agano lenu, tulichukua ahadi kwenu. Wa rafa'na fawqakum at-tur, sasa tushapata kwamba lile jabali lilikuwa ni jabali Tur, ule mlima Tur ulio katika bonde la Sinai. Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kuwatwanga nao Mayahudi, alitaka kuwapiga nao, kalinyanyua jabali, limeng'olewa kama hapa mathalan, kuna mlima kama Kilimanjaro ung'olewe ule, alafu uelekezwe watu wa Moshi pale. Mtaamini au muamini? Lau tutafidikiza na jilima hili, mtaamini au muamini? Sasa Bani Israeli walifanya hivyo. Anasema wa idh akhadna mithaqakum, kumbukeni tulipochukua agano lenu, ahadi yenu. Wa rafa'na fawqakum at-tura, na tukalinyanyua juu yenu jabali Tur. Khudhu ma atainakum biquwa, tukawaambia chukueni yale ambayo tumewapa kwa jitihada, kwa nguvu. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, na muyakumbuke yaliyomo ndani yake ili mpate kuwa wenye kumcha Allah. Katika An-Nisa imekuja warafa'na fawqahum at-tur bimithaqihim, na tukanyanyua juu yao jabali Tur kwa agano lao, kwa sababu ile agano wadhannu annahu waqi'un bihim, na wakayakini kwamba jabali hilo ni lenye kuanguka juu yao. Saqitun alayhim. As-Sa'di anasema katika hii, wa idhnatakna aljabala fawqahum, yani hina mtana'u min qabuli ma fi at-taurat, wakati mayahudi walipokataa kukubali yaliyomo kwenye Taurat. Faalzamahum Allahu al-amal, Allah akawalazimisha kuifanyia kazi. Wanataka fawqa ru'usihim aljabal, na akalinyanyua juu ya vichwa vyao jabali. Mtaifanyia kazi au nitawapiga nalo ili jiwe? Ndio wakakubali. Haya, tumekubali. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi, na yakumbukeni yaliyomo ndani yake katika al-aqaid wal-awamiri wal-nawahi, katika mambo ya itikadi na amri na makatazo. Watadarasuha, na miyasome, msome mjue. La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah. Tabi tuishie hapa tu sasa. Iko ni aya 171. Tutaje kusema idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyatahum. Kumbuka nilipo wa idh akhadha rabbuka, kumbuka alipochukua Mola wako. Min bani adama, kutoka kwa wanadamu. Min dhuhurihim, kutokana na migongo yao, kutokana na migongoni mwao. Hapa pana maelezo mengi, tuliwahi kupita pita kidogo tulipokuwa tukisoma al-aqidatu at-tahawiyya, masala al-ahd wal-mithaq. Sawa, tutakuja kurejea tena insha Allah. Kwa hiyo tutakuwa tumebaki aya 175. إن شاء الله خلال هذه الأيام، ثلاثة أيام إن شاء الله نكمل. لست كوش نقاط تقيني 27 توكمليش 26 27 تقوني نقوم لابد 28 الاثنين ثلاثة الأربعاء، تجينا الأربعاء إن شاء الله تكمليش siku ya Jumatano. Kama kutotokea, kama hakutotokea udhuru wote, tutakuwa tumekwenda vizuri na mtiririko wa darasa zetu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Katika vitu ambavyo talibu ilmi atakiwa avipatilize sana ni Qur'an, hasa tafsiri ya Qur'an na kujua maana na muradi. Watu wengi wana dhaifu katika mlango huu, hawajui vipi watatafsiri Qur'an. Watu wengi sasa, nyinyi msiwe katika hao. Qur'an haifasiriwi tu hivi, ina taratibu zake. Sasa kusoma kama hivi ni miongoni mwa hizo taratibu, kujua la kumbe aya hii muradi wake ni huu, hapa maana yake ni hii, jumla hii iko mahali fulani, kumbe hapa maneno kwa hivi tafsiriwa hivi. Ni katika vitu muhimu sana. Watu wengi wanashughulishwa na mambo mengine sio kwa Qur'an, na wengi wanapuuza. Haona kuna haja. Si kwamba wakusoma, nazungumza wengi wengine wamesoma lakini wamepuuza. kama hivi nyinyi mnaposoma, alafu baadaye mkija mkiulizwa aya fulani hivi yasemaje, sasa ujui, ukishapuuza. Hii si hali nzuri eh? Hamtakiwi kupuuza, mnatakiwa mpatilize, na Qur'ani inakupatilizwa kila mara. Kila mara umesoma aya warudia tena, hapa aya hii maana yake ina hii na ile, ah hii na tafsiri ile. Alhamdulillah, na wengi katika nyinyi ni hafadha, mhifadhi Qur'an au sehemu kubwa kwenye Qur'an. Kwa matakio muipatilize katika kufahamu maana yake. Nimeuliza subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.